Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na naszym radiowym zegarze wybiła godzina pierwsza. Mówi Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie podczas tej lipcowej, letniej nocy i zapraszam na audycję, która nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc i potrwa do godziny trzeciej. Audycję, którą rozpoczynamy muzyką mocnej reprezentacji polskiej sceny rockowej.

Nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak. Tom Petty spotyka Debbie Harry. Pijama porno, dziewczyna bez zęba na przodzie, kult, piękno ręki zespołu Armia i nowa propozycja od zespołu, który znowu zaczyna grać. Kim Nowak, panowie Fish, MAD i koledzy wracają. Nowa płyta w październiku, utwór My promuje to wydawnictwo. Dzisiaj w audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc, muzyka rockowa przede wszystkim do godziny trzeciej. Utwory, które mam nadzieję dobrze znamy i których dobrze będzie się Państwo słuchało podczas tej nocy. A teraz mam pytanie. Kto z Państwa był na koncercie Iggy'ego Popa w czerwcu na Stadionie Narodowym? He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Okay, if you're not okay, just get on this thing and go that way or that way, or fucking steal the mic if you can. I'm almost ready, but not quite. I could do it. I'm ready. Girl, wake up, morning's out. Pytanie o obecność na koncercie Iggy'ego Popa zadałem troszeczkę z ciekawości, ale też troszeczkę z zazdrości, bowiem rok temu na festiwalu Off Festival w Katowicach zobaczyłem, co Iggy Pop potrafi zrobić na żywo i pewnie robi to od, myślę, że dobrych 5 czy 4 dekad. No i zdaję sobie sprawę, że to samo zrobił na Stadionie Narodowym. To wielki wulkan energii, no i rock and roll przez wielkie R. My dzisiaj cofnęliśmy się w czasie i przenieśliśmy do Royal Albert Hall, kiedy Iggy Pop wydał album Post Pop Depression, wyruszył w trasę koncertową. Jeden z tych koncertów, właśnie ten londyński, został zarejestrowane. Słuchaliśmy już tej muzyki w audycji Trójka Live. Dziś powrót do tych dwóch nagrań. Pasażer i China Girl. No właśnie, a propos koncertów, i znowu mógłbym zadać to samo pytanie. Też troszeczkę z zazdrości, bo nie mogłem być w tym roku na festiwalu Open Air, a słyszałem, że panowie z Arctic Monkeys popisali się i to bardzo. Thank you very much. We'll be right back. forget that fear that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth. And some aces up your sleeve. If you no idea that you're in deep, I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my city. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. And I thought I'd call and when you had a few, cause I always do. Oh baby, I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I'm falling through. So have you got the goods? I've been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you. I don't know if you the same as I do. We could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought I'd call in the wind? I call it when you're out of view, because I always do. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've heard it through. Crawling back to you. Why'd you only call me when you're high? Some somewhere darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More like you're through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? So bomb me, baby, why'd you wanna call me where you are? To też z koncertu w Royal Albert Hall. Formacja Arctic Monkeys zagrała niesamowity, niecodzienny koncert, z którego dochód został przeznaczony na cele charytatywne. Podobno w doskonałej formie jest Alex Turner z kolegami. No nic, mogę tylko pozazdrościć, a tym z Państwa, którzy byli na openerze albo na innym koncercie podczas tej światowej trasy promującej ostatni album, mogę tylko troszeczkę pozazdrościć. Ale festiwalowe i koncertowe lato oczywiście jeszcze się nie skończyło. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to skoro temat koncertów, skoro temat muzyki rockowej, no to zapraszam Państwa do Newark. Yeah. You know, some of the guests we've had, they've come like thousands of miles. They've flown from Moscow and Los Angeles and Saskatoon and God knows where else. But our next guest, he just said to walk here. So we'd like to introduce to you New Jersey's very own Bruce Springsteen. Tsar and his ministers, Anastasia.